Burada, burada. Kur'an'da her şey yazıyor da neden kıyamet günü yazmıyor? Ha, evet, onu da cevaplayalım hocam. Kıyamet günü neden cevaplıyor? Evet, Kur'an'da her şeyi yazıyor. Ama neden kıyamet günü yazmıyor? Şimdi biz imtihan dünyasındayız. İmtihan olmak için ne yapmak lazım? İmtihan için her an hazır olmak lazım. Bizim imtihanımız, öteki imtihanlara benzemez. Bizim imtihanımızın bize yararı var. Dünyaya yararlı olan bir şey. Dünyada yararı olan bir şey. Biz bu dünyada bu yararı, yani hayatımızda iyi davranışlara sebep olacak tarzda şey yapıyoruz. Onun için şimdi kıyamet yazmaması aynı zamanda bir de insanın kendi kıyameti var. İnsanın kendi kıyameti de ölümüdür biliyorsunuz. İnsanın ne gün öleceğini yazmakla kıyamet falan gün kopacak yazmak aynı şeyi ifade eder. Öyleyse şimdi kıyamet günü falan gün kopacak diye yazılsa bir insanın tavrı ne olur? Yaşam tarzı ne olur? Ben yarın öleceğimdir. Öleceğine göre, değil mi? Her şeyini yavaş yavaş yavaş yavaş hazırlığını yapar, bilmem şunu yapar. Bu defa yani insanın özgürlüğü ortadan kalkar. Şimdi onun için insanlığa özgür sunum olabilmesi için bunların gizli olması lazım. Bak, insanın özgür davranabilmesi için yani iyi davranışlar yapacaksa bunu özgürce, zoraki değil, özgür yapabilmesi için bunu bilmemesi lazım ölümünü veyahut da kıyametini. Veyahut da yine kötülük yapacaksa da yine öleceği vakti veyahut da kıyametin kopacağı vakti de bilmemesi lazım. Coşkun rica edeyim ben onu. Geçme şey değil. Evet. Şimdi bu durumda bunu derken şimdi size şunu söyleyeyim. Bu soruların cevabını direkt Allah'tan vereceğim. Yani bu ön giriş oldu da. Şimdi Araf suresinin 187. ayetinde bakın. Sana saatten yani kıyametin kopuş anından soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak? De ki onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun vaktini bilmek göklerde ve yerde ağır basmıştır, bilinemez olmuştur. O size ansızın gelir. Şimdi bak, sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar elde etmeye ne de bir zararı önlemeye yetkin değilim. Ben eğer görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilseydim, yani o gaybı bilseydim, ne zaman öleceğimi bilseydim, ne zaman kıyametin kopacağını bilseydim, bak işte burada, elbette ben hayırdan çoğaltmak isterdim. Ve bana hiçbir kötülük bulaşmamıştır. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluma müjdeleyelim. Evet. Şimdi ne diyor? Ben bilseydim ne zaman öleceğimi veyahut da kıyametin ne zaman kopacağını çok hayır yapardım. Bilmediğim işi özgürüm. İrademle, imanımla ona göre davranırım. Şimdi bakın bir başka ayet daha. Şüphesiz ki Taha 15 şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Bakın burada ufak tefek şeyler yani ölüme, kıyamete belirti olabilir de net olarak bu kesinlikle kimse bilmez. Ama neden bildirtmiyormuş Cenab-ı Hak? Neden bir şey yapmıyormuş? Herkes emeğinin karşılığını alsın diye. Şimdi bilirse emek dışı hareket edecek. özgür davranmayacak. Zoraki yapacak. Mesela facir olanların hepsi numaradan inanmasa bile ne yapacak? Takvalı davranmaya, iyilik yapmaya, günah işlememeye çalışacak. Şimdi aynı ifadeyi, bak burada çok kısa ama şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğini, karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Aynı ifadeyi Ahzab suresinin 63 ve 73. ayetlerinde. Bakın nasıl görüyoruz. İnsanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah'ın, bakın şimdi yanındadır diyecek de, münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınların tevbelerini kabul etmesi için ancak Allah'ın nezdindedir. Yine kafire kafirlik hakkı tanımak, vermek, mümine de müminlik hakkı vermek için, kimseyi müminliğe de kafirliğe de zorlamamak için Allah nezdindedir. Ne bilirsin ki belki kıyametin kopuş vakti yakında olur ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte bu sorunun cevabını Allah 3 tane yerde, 3 tane ayette verdi ki o da nedir? Herkes imanını da özgürce, küfrünü de, nifakını da özgürce yapsın diye Allah onu bildirmemiş. Onu da bu ayetlerde görüyoruz ve rahat rahat anlıyoruz.